noce zi pașii mei. O lumină e sufletului meu, mă înviorez mereu. Zi de zi Duhul tău mă va călăuzi. Vreau să merg cu tine orice-ar veni. Fericirea mea vei fi. Nu mă tem de nimic, nu voi da înapoi, căci tu ești cu mine în vânt și ploi. Cu îndurarea ta viața mea vei binecuvânta, veșnic doar în prezența ta. Să ajung sus în casa ta, Doamne, eu aș vrea. Încercări de-ar veni, pe toate le-aș birui. Nu puterea mea, ci a ta va fi scutul ce mă va păzi. Veșnic doar în prezența ta, Doamne, eu voi sta.